munduan. Zartu eta zugurea hotza zure buruan. Hori duk mugil, autogestionaturik. Lortu daiteke jendea mugi hortik nabil. Hain zertan abil, porro baldiatzen ari. Edo barran Jose Mari deskatzen edari. Bizka bat on daude, superbat. Ideak haikusen ikatu zapurtuko dugu iparra. Euskal Herriko gazte topagunera. Iritzi zen, atzerritik txomin. Motxila, zorbaldan, kampin, lenda. Zut batekin hau egun lo, bestetik festa. Egundoko barran da karpa, errandoia karratza detatzala. Gaztetzen herri gunetan entzuten da zer, entzuten da zer. Hip hopa! Ta orduan, euskara baldin bada. Euskalduna egiten gaituen azertan ari gara. Agara berria irakurrita aski. Zala berria barainengo zure euskalki. Hau ez da gure estiloa. Hau ez da gure estiloa. Barainen dara dena badaki zer denau. Garagardo karimo txoporro barra barra. Barkatu txotako barran ezin dira. Egin barra bainatzean bai. Jende alkohol esprai. Alarma gorria piztu da eta buri bost. Campaña de turno se va tira un conic cuchillo de tocar las hacen por el mango alferrica bico sorropea ni escuta zuri kareko garrantzia entzuten da urrutiti gorriak ikusi ditugu txikitan etxe bizitzan itxa ez eskazia sarrikan. Nolakoa da gure estiloa, gure tresna musika da. Bombo kaxa, baten pean, emozen kontrapuketaria. Abaten pierre gogoa, buetaka da bilen bitartean. Dirua da gehienen helburua, zergatita imat da imat dira. Bila bat diru dizokatira, alde batean herrian bestean. Burgesia, mucha tecnología, mucha porkerien barainain zebek demasiak polizia. Horregatik txikitatik, erakutsi irakatzi. Bizitza honetan, zintzu diren arerioak. Herrien arazo, larrien abritzuk baz. Pobrezia, polizia, globalizazio, emigrazio, ilegal, estatuen kontrola, futbola, tabako, alkola, Coca-Cola, droga, gogorrak, musika. Barainen dirrap, talde berri bat, agertu eginda, raperos de maus, izena, aldapak aletik, mostotan iretxetik, afujerotik pasategin izan, oizugu jaian, madian gora pasako dugu ibaia, miraten atxera bai, mila bai.